Leszek Możdżar w Trójce o poranku. Tymczasem minęła 6.30. Anna Rygulska, Ewa Lipowicz, Marcin Pośpiech. Mówimy Państwu dzień dobry i zaczynamy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. A co w programie? Zapraszamy do Trójki. Przed 8.00 naszym gościem będzie krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, pan profesor Andrzej Horban. Po 8.00 drugi z salonów politycznych Trójki, Beata Michniewicz, pytania do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Niebawem także światowy raport o stanie pandemii. He is back, tak to trzeba powiedzieć. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson pokonał koronawirusa i znów rządzi na wyspach. Good morning. Przepraszam, że nie było mnie w pracy dłużej niż było to planowane. Dziękuję wszystkim, którzy za mnie pracowali, zwłaszcza Dominikowi Rabowi, który wykonywał wszystkie moje obowiązki. To Boris Johnson, ale COVID-19 ostatnio pokonał też pan Edmund Witkowski, 90-latek z Łodzi. Z panem Edmundem porozmawiamy po godzinie 9.00. Polecam tę rozmowę. Jak wiemy, nomen omen, przelewki się skończyły i mamy suszę. Każda kropla jest na wagę złota. My zapytamy o domowe sposoby oszczędzania wody. Zakręcam kran, jak na przykład myję zęby, to żeby nie leciała woda. A jak chcę, żeby woda była ciepła, ale wcześniej leci zimna, to ta zimna woda jest do miski i potem tą zimną wodę się do czegoś innego używa. W programie także pytania o komercyjne testy na koronawirusa. Mamy 8 takich lokalizacji, w których można wykonać badanie nieodpłatnie. Mówię tutaj o przedstawicielach zawodów medycznych. Wykonujemy także badania komercyjne dla osób, które po prostu mają taką potrzebę i planują sobie zakupić takie badanie. Około 7.15 dr Tomasz Rożek i od tego tematu trudno uciec dziś w wydaniu kosmicznym. Może się jednak zdarzyć tak, że wirus będzie gdzieś ukryty, na przykład we wnętrzu jakiegoś obiektu. Od razu mówię, że niekoniecznie musi być to obiekt wykonany ręką, czy może łapą jakiejś obcej, inteligentnej cywilizacji. Do 10.00 także projekt Tata, urywki z kalendarza, będzie także muzyczny rozkład jazdy. Oczywiście polecamy i zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Ewa Lipowicz czeka na Państwa telefony. Także nasz adres też jest już czynny: zd@polskieradio.pl. Teraz 28 minut do godziny 7.00. Sprawdźmy, co dziś o poranku na czołówkach gazet. A na początek dziennik Gazeta Prawna i tytuł: kryzys już uderzył w finanse państwa. Przez 20 dni kwietnia wpłaty do ZUS spadły o 1/5 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dług Skarbu Państwa po raz pierwszy w historii przekroczył 1 000 000 000 zł. Załamanie wpływów to efekt dwóch zjawisk, pisze dziennik Gazeta Prawna. Z jednej strony firmy nie płacą składek ze względu na sytuację ekonomiczną lub możliwości, jakie stworzyła im tarcza antykryzysowa. Z drugiej strony część dużych pracodawców odlicza od wnoszonej do ZUS składki kwoty zasiłków opiekuńczych przekazanych pracownikom, którzy zostali w domach z dziećmi. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej między innymi tekst: zwolnienia odwołane. Rząd wycofuje się z mocno liberalnych zmian prawa pracy. Ostro protestowały związki zawodowe, chociażby NSZZ Solidarność, grożąc masowymi akcjami protestacyjnymi. Także w Rzeczpospolitej czytamy: poczta ma już nasze dane. Państwowy operator 22 dnia kwietnia otrzymał za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów. Te informacje potwierdził resort cyfryzacji, a to oznacza, że poczta nie potrzebuje już danych samorządów, co, jak wiemy, budziło sprzeciw władz lokalnych w wielu miejscowościach. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie zdjęcie lidera Porozumienia i tekst: Gowin rzuca rękawice Kaczyńskiemu. Opozycja liczy szable, by odrzucić projekt tzw. wyborów, pisze Wyborcza. Aby to się udało, przeciw PiS musi wystąpić cała opozycja i przynajmniej 5 posłów Porozumienia. Czy Gowin ma takie poparcie? Pyta Gazeta Wyborcza na swojej pierwszej stronie. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tu m.in. wywiad z Haliną Szymańską z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, która mówi m.in. tak: chcą bojkotu, bo mają złych kandydatów. Opozycja do dziś nie podjęła merytorycznej dyskusji dotyczącej głosowania. W Codziennej także apel ministra klimatu Michała Kurtyki: oszczędzajmy wodę, by jej nie zabrakło, mówi pan minister. I jak dodaje, w Polsce była prowadzona polityka rabunkowa. Teraz realizujemy inwestycje, by to naprawić. A my w Trójce także będziemy mówili na ten temat po godzinie 7.00. Około 7.20 zapytamy o domowe sposoby oszczędzania wody. Oczywiście, gdyby mieli Państwo swoje pomysły, czekamy na sygnały. To tyle z prasy o poranku. Niebawem światowy raport o stanie pandemii i Ernest Zozuń. Teraz 26 minut do godziny 7.00. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum.

Nie zwlekajmy więc. Czas już teraz na najnowsze światowe doniesienia z frontu walki z pandemią. Prezentuje Ernest Zozuń. Nie myślałem, że to się wydarzy. To się stało tak nagle. Nie umiem powiedzieć, co teraz czuję. To dr Peter Tsai, wynalazca. To on wymyślił najpopularniejszy w obecnej dobie produkt powszechnego użytku, maskę na twarz N95. Żyjąc w wielkich miastach, narażeni jesteśmy na zanieczyszczenia powietrza i to, że koło nas będą chorzy ludzie. Zakładając tę maskę dobrze pasującą do twarzy, wszystkiego tego możemy uniknąć. Zachwalano w reklamie tę maskę, znaną dotąd z placów budów i miejsc pracy, gdzie kurzyło się strasznie. A dziś taśmy znanego producenta wyrobów syntetycznych na całym świecie biją rekordy produkcji, nie przerywając pracy. Dziś wielu profesorów i lekarzy zadaje mi pytania, w jaki sposób najlepiej maskę dezynfekować, jakie temperatury wytrzymuje i jak się z nią obchodzić. Dr Peter Tsai wymyślił tę maskę już ponad 30 lat temu i miała ona zabezpieczać przed pyłem budowlanym, no tak, żeby praca tak nie szkodziła ludziom. Ale ludzie szybko odkryli inne walory produktu. Z tym, że nikt nie myślał, że ratowała ona będzie tak spektakularnie życie. No ale życie figle lubi płatać i takiego nam teraz spłatało. Niemcy, maski na twarz obowiązkowe w większości miejsc publicznych, w tym oczywiście autobusach, tramwajach i metrze, a także pociągach. Obowiązek reguluje uchwalone i zatwierdzone prawo. To dobrze, teraz wszyscy muszą być ostrożni i to jest to, co powinno się teraz robić, nawet jeśli jest trochę dusznawo. W automacie można kupić, od 2,5 do 5 euro. Izrael, Sąd Najwyższy, nakazał rządowi zapisanie w ustawie możliwość posługiwania się lokalizacją telefonów komórkowych w celu kontrolowania osób objętych kwarantanną. To jasne, Sąd Najwyższy uważa, że tego typu metody, które można wykorzystywać przeciwko obywatelowi, nie powinny być używane bez umieszczania ich w prawodawstwie. Zapis taki daje możliwość parlamentarnej dyskusji i dowiadujemy się, czy obywatele na to się zgadzają, czy nie. Mówi Atrey Sharon z Organizacji Ochrony Praw Człowieka. Peru, minister spraw wewnętrznych, stracił pracę, ale nie przez epidemię, a przez... Po pierwsze, zamieszany był w korupcję przy zakupie sprzętu ochronnego przed wirusem dla policji, a po drugie, nie stworzył żadnych warunków leczenia funkcjonowania, którzy zostali zakażeni. USA, gdzie najszybciej rozchodzi się zakażenie wirusem i jest największa liczba zakażonych i chorych w jednym miejscu, to są więzienia. Więzienia są gęsto zaludnione, nie ma wystarczających procedur sanitarnych, więźniowie nie mają łatwego dostępu do mycia rąk i środków dezynfekujących. Do tego nie ma mowy o noszeniu masek i zachowaniu odstępu. Wszystkie te metody ochronne, które mamy my, nie są dostępne w więzieniach. Airbus, zatrudniające 135 tysięcy pracowników, przedsiębiorstwo produkujące samoloty zapowiada głęboką redukcję zatrudnienia. Airbus się wykrwawia, piszą w komunikacie władze firmy. Linie lotnicze, które także walczą o przetrwanie, odwołują bowiem hurtowo zamówienia na samoloty. Francja, mimo epidemii, do pracy wracają budowniczy i konserwatorzy, którzy odbudowują katedrę Notre Dame. W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowania. Musimy tak przygotować miejsca pracy i miejsca socjalne, by spełniały warunki dystansu. Wielka Brytania, zgodnie z zapowiedzią, wrócił do pracy Boris Johnson. Good morning. Przepraszam, że nie było mnie w pracy dłużej niż było to planowane. Dziękuję wszystkim, którzy za mnie pracowali, zwłaszcza Dominikowi Rabowi, który wykonywał wszystkie moje obowiązki. Tak, swoje pierwsze po powrocie przemówienie zaczął Johnson. Później było kilka haseł ku pokrzepieniu tych i tamtych i jeszcze wspomniał o lubianym przeze mnie i przez państwa chyba też kapitanie Tomie Murze. Tu poproszę. No właśnie tak. Kapitan Tom Moore kończy w tym tygodniu 100 lat. Jeśli wykażemy się takim samym duchem i taką samą determinacją, to nie ma żadnych wątpliwości, że koronawirusa pokonamy. Na porządku przypomnę, że kapitan, wkrótce SA, wiem to z pałacowych źródeł, Tom Moore rzucił Brytyjczykom i sobie wyzwanie, że on wzdłuż przejdzie swój ogród 100 razy, a Brytyjczycy będą wpłacać na służbę zdrowia. Kapitan dystans wykonał, a Brytyjczycy wpłacili 29 milionów funtów. To niewiarygodne, że ludzie potrafią być tak hojni. Ja to spowodowałem, ale nieumyślnie. Kolejny raport Ernesta Zozunia. Jutro w porannym zapraszamy do Trójki. Dziś w relacji Ernesta, jak słyszeliśmy, pojawił się Boris Johnson, który już w świetnym humorze. A dzień dobry. Otóż Boris Johnson mnie rozczula po prostu, że jest taki wesoły. Przypominam, że był bardzo wesoły, kiedy mówił, niech się epidemia przetoczy przez mój kraj,

Dziękujemy, pozdrawiamy. O, taki duet o poranku, to ja rozumiem, energetyczny. Mary J. Blige, czy także George Michael w trójce w utworze S. Tymczasem 10 minut do godziny 7. Zapraszamy do trójki. Jak się okazuje, rośnie rynek testów komercyjnych wykrywających koronawirusa. Głównie w miastach wojewódzkich powstają punkty mobilne, w których taką usługę odpłatnie można uzyskać. Test nie jest tani, bo cena przekracza 500 zł, ale chętnych nie brakuje. Pytanie, czy profilaktyczne wykonanie testu ma sens i czy wyniki zawsze będą wiarygodne? To pytanie rzecznikowi Ministerstwa Zdrowia Wojciechowi Andrusiewiczowi zadała Ewa Dudzińska. Pojawiły się testy komercyjne. Początkowo dochodziły do mnie takie informacje, że Ministerstwo Zdrowia nie respektuje tych testów. Jak jest teraz? Obecnie każda firma, która prowadzi badanie komercyjne, raportuje wyniki pozytywne do stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale powstaje pytanie, czy one wszystkie są wiarygodne. Dlatego przygotowujemy rozporządzenie. Każde laboratorium będzie musiało, zanim rozpocznie działanie komercyjne, sprawdzić wynikowość swoich badań w laboratorium PZH. Wszystkie punkty pobrań zostały uruchomione po uzyskaniu zgody od lokalnego sanepidu. Doktor Tomasz Anyszek, medycyna laboratoryjna, diagnostyka. Są to dokładnie takie same badania, jak wykonywane na zlecenie szpitali. Każdy wynik badania dodatni czy ujemny jest raportowany dwukrotnie w ciągu dnia do sanepidu i na listę Ministerstwa Zdrowia. Czy pana zdaniem jest sens robienia takich testów? Momencik, dla jakiego celu robimy testy? Wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jeżeli z ciekawości, to ciekawość kosztuje. Jeżeli robimy dla konkretnych potrzeb, wtedy płaci z reguły ten, kto ma te potrzeby. Czyli jeżeli mamy zwalczać epidemię poprzez wychwycenie osób chorych i objęcie kwarantanną ich kontaktów, to jest wtedy test bezpłatny. Czy będzie w szpitalu honorowany taki wynik, jeżeli ktoś będzie miał pozytywny? Jeżeli będą wchodzić na listę Ministerstwa Zdrowia, nie będzie żadnego problemu z wiarygodnością takiego wyniku. Jest jeszcze pytanie, jakie testy? Na testów jest koło setki najróżniejszych, opartych na różnych zasadach. I większość z nich niestety posiada zbyt duże przekłamania. W tych naszych laboratoriach to są testy molekularne. Są to testy molekularne, wykonywane w laboratoriach według jednego standardu. Bardzo ważne dla nas było to, że firma przeprowadza darmowe testy dla pracowników medycznych. Kamila Terpiał, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów, gdzie wykonywane są badania. A przy okazji można też odpłatnie zrobić test komercyjnie. Na początku zainteresowanie było naprawdę ogromne i od początku około 70% zainteresowanych to byli pracownicy medyczni. Obecnie mamy 8 takich lokalizacji, w których można wykonać badanie nieodpłatnie, mówię tutaj o przedstawicielach zawodów medycznych. Wykonujemy także badania komercyjne dla osób, które po prostu mają taką potrzebę i planują sobie zakupić takie badanie. Stworzył się taki rynek komercyjny i troszeczkę błądzimy. Normalne. Wszyscy krzyczą testy, testy, testy, a tak naprawdę testy obarczone są błędami. W zasadzie do objawów nie ma co robić badania, bo wynik powinien być ujemny. Jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się na komercyjne wykonanie testu, warto sprawdzić, czy firma, która je przeprowadza, jest uwzględniona w wykazie na stronach ministerstw. Radzi nasza reporterka Ewa Dudzińska. Tymczasem 7 minut do godziny 7. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona kocha